पंजाब दा, अरे मैं पुत्र पंजाब दा, सुनो महलों वाली, आज उतारूंगा तेरे गालों की मैं लाली। अरे मैं पुत्र पंजाब, मगरूर है, अरे क्यों इतनी मगरूर है, ओ पागल दीवानी, तू चिंगारी आग की, मैं हूं ठंडा पानी। क्यों इतनी मगरूर है, ओ पागल दीवानी, तू चिंगारी आग की, मैं हूं ठंडा पानी। दिल तोड़ के मेरा ओ बेखबर, होश में आ जा ओ बेखबर, चमक छल्लो चमक छल्लो, जरा धीरे चलो, वरना जाओगी फिसल, वरना जाओगी फिसल, लचक जाएगी पतली कमर, लचक जा